निषिद्धे नारकिम गतिम ऐसे पूर्वार्ध है। सुबह ही कर्म भी तो शुभ कर्मों के द्वारा देवत्व प्राप्त होती और निषिद्धेर अच्छा तो निषिद्धेर नारकिम गतिम निषिद्ध कर्म करेगा तो नरक योनि प्राप्त होगा। इस श्लोक का पूर्वार्ध है नैष्कर्म्य सिद्धि का। इस श्लोक है उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुष्यम लभते वशः। उभय पुण्य पाप के द्वारा मानुष्य योनि अगर दोनों अगर पुण्य पाप रहेंगे तो मनुष्य लोक प्राप्त होगा। ये नैष्कर्म्य सिद्धि का 141 श्लोक संख्या है। त्रिविधम अपि कर्म फलम वैराग्यार्थम संक्षिप्य संक्षिप्य उपसंगरति। अभी तीन प्रकार के कर्म फल हो गए, एक केवल धर्म से, केवल अधर्म से और दोनों मिश्र से, तीन प्रकार के कर्म फल होंगे। इसका संक्षेप करके उपसंहार करते हैं एवं इति। भाष्य में एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता स्वाभाविका विद्या दोषवतो धर्मा धर्म साधन कृता संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रया। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत, ब्रह्मा जी का शरीर मिल जाएगा जब धर्म अधिक होगा और स्थावर हो जाएगा अगर अधर्म अधिक हो जाएगा। तो ये सब अर्थात ब्रह्मा जी सबसे ऊंचा और स्थावर, स्थावर अर्थात तो दृश्य जो स्थिर रहने वाला, ये सब स्वाभाविक अविद्या आदि दोषवतः। स्वाभाविक अविद्या ये दोष वाले का पुरुष का। तो इसी प्रकार की पुरुषों का धर्म अधर्म साधन कृता, धर्म अधर्म दो प्रकार के करता है, वो दोनों के द्वारा किया गया उससे क्या होगा कहते हैं संसार गति। संसार गति धर्म अधर्म दोनों प्रकार के उससे प्राप्त होगा संसार गति। नाम रूप कर्माश्रया तो संसार गति नाम रूप कर्माश्रया, नाम रूप और कर्म इसका जो आश्रय है संसार गति का वही आश्रय है। नाम रूप कर्म ये कहाँ है जगत, तो यही जगत में यही इसी में ही तो उसका गति चलेगी। एक नंबर टिप्पणी दे दिया नाम रूप कर्म नाम दीनाम आश्रय एव आश्रयो यस्या। नाम रूप कर्म का जो आश्रय है ये जगत वही आश्रय है वो गति का, अर्थात तो वही संसार में चलता रहेगा। टीका में साच अविद्याकृतत्वाद अनर्थ रूपा इति आह। साच सा अर्थात ये जो संसार गति ये अविद्याकृत होने से साच सा के ऊपर टिप्पणी 6 नंबर क्या दिए हैं संसार गति है। तो वो जो संसार गति है अविद्याकृतत्वाद जब तक अविद्या रहेगी तब तक संसार गति वो चलती रहेगी। अनर्थ रूपा ये तो अनर्थ ही है, इसको बताते हैं स्वाभाविक अविद्या आदि दोष वाले का ये गति होगी, तो इसलिए अनर्थ है। अविद्या जब तक है तो अनर्थ ही होगा। भाष्य में कह दिया स्वाभाविक अविद्या आदि दोष व तो स्वाभाविक साम्येच प्रतीक आगे स्वाभाविक एवं ना। अच्छा ये एवं पूर्व पृष्ठ में है एवं तथा च शास्त्रम आत्मयाजी श्रेयान साम्य चना ठीक है। तो स्वाभाविक अर्थात जो भाष्य में दिया है ब्रह्माद्या स्थावरांता स्वाभाविका स्वाभाविक अविद्यादि दोष हो तो वही स्वाभाविक है। आगे टीका में विचित्र कर्म जन्यतया तस्या वैचित्र्यम आह। ये जो संसार गति है ये संसार गति विचित्र है, क्या क्या योनि कब प्राप्त हो जाएगा ये संसार योनि विचित्र है। क्यों कहते हैं विचित्र कर्म जन्य है, तो जैसे जैसे कर्म है सभी का कर्म समान नहीं होता, प्रत्येक का कर्म भिन्न भिन्न हो जाएगा। एक ही कर्म करने पर भी सभी का फल एक ही नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो बाहर से स्थूल रूप से दिखता है कि एक ही, किंतु मन साथ में कैसा है उसके ऊपर सब बदल जाएगा। और एक योनि प्राप्त होने के लिए एक कर्म नहीं बहुत सारे कर्म मिल करके एक योनि देंगे, एक शरीर देंगे, उसमें किसका क्या सब कर्म है क्या कर्म मिल करके वो शरीर दिए हैं वो सब विचित्र है, तो होने से तस्य संसार गते है विचित्र वैचित्र्य धर्माधर्म, इसलिए भाष्य में दे दिया धर्माधर्म साधन कृता, धर्म अधर्म यही साधन है उससे संसार गति प्राप्त होती है। अभी पूर्व पक्ष कहता है तरी धर्माधर्माभ्याम एवं तन्निर्माण संभवात कृतम अविद्या इत्यतः, तो धर्माधर्माभ्याम एवं तन्निर्माण संभवात, अभी किसका निर्माण धर्माधर्म से किया संसार गति, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि धर्म धर्म से संसार गति हो जाएगी, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि स्वाभाविक अविद्या आदि दोष, ये अविद्या को फिर क्यों लाते हैं बीच में, धर्म धर्म से तो संसार गति चलेगी, तो इसको कहते हैं तरी पूर्व पक्ष कहता है तरी धर्माधर्माभ्याम, तरी अर्थात तब धर्म धर्म से ही अगर तन्निर्माण संसार गति की निर्माण हो जाएगा तो कृतम अविद्या कृतम व्यर्थम, कृतम शब्द का अर्थ व्यर्थम, व्यर्थम ये बीच में अविद्या को क्यों स्वीकार करते हैं इत्यतः, तो उत्तर दिया भाष्य में नाम रूप कर्माश्रया, नाम रूप कर्म का जो आश्रय है वही आश्रय है जिसका, तो नाम रूप कर्म का आश्रय है ये पूरा जगत, कहेंगे जगत का आश्रय कहते हैं अविद्या अंतिम में अव्याकृत, तो इसलिए संसार गति का आश्रय कहते हैं अंतिम में सबका आश्रय वही अविद्या ही है, अविद्या उसका आश्रय फिर अविद्या अंतिम है ब्रह्म में अविद्याकृतम अविद्या इति आह नाम रूप तेषाम सूक्ष्मावस्था अविद्या तेषाम नाम रूप कर्म कर्मणाम, सात नंबर टिप्पणी नाम रूप कर्मणाम तो सूक्ष्मावस्था अविद्या, तो ये नाम रूप कर्म जो सूक्ष्म अवस्था में चले जाएंगे प्रलय अवस्था में उसी को कहा जाएगा अविद्या, और वर्तमान कहते हैं वर्तमान भी अविद्या ही है, जिस समय में घट को घट नहीं है केवल मृत पिंड है उस समय में क्या है कहते हैं मृत पिंड मृत है, अभी घट बन गया अभी तो मृत नहीं है, तो इसलिए नाम रूप कर्म का आश्रय क्या है कहते हैं अविद्या ही है, और चाहे प्रलय अवस्था हो चाहे सृष्टि अवस्था हो चाहे जिस समय मिट्टी रूप से है चाहे घट रूप से है वो तो मिट्टी ही है, इसलिए कहते हैं तेषाम सूक्ष्म अवस्था अविद्या तद आलंबना इति यावत, अभी तेषाम सूक्ष्मावस्था अविद्या तद आलंबना, तद आलंबना किसको कहा गया अविद्या को, ये समास कैसे कहेंगे कश्य अविद्या सा आलम्बना यश्या कश्या नहीं होगा तद आलम्बना सा आलम्बनम यश्या अविद्याया, अभी तद आलम्बना कौन है तेषाम सूक्ष्मावस्था अविद्या तद आलम्बना, अविद्या हो गया तद आलम्बना, आप फिर तदपद से किसको लेंगे और अविद्या को लेंगे ताकि अविद्या आलम्बन है जिस अविद्या का, ऐसा हो जाएगा अभी तेषाम से किसको लिए थे नाम रूप कर्म को लिए थे, तो तेषाम सूक्ष्मावस्था अविद्या तो हो जाएगा अविद्या आलम्बनम ये सम ते तद आलम्बना तद आलम्बना आगे इति फिर आदगुण हो जाएगा ते सम से किसको लिए थे क्या अविद्या था घट आलम्बन है मिट्टी का होगा ऐसे तो नाम रूप ही आलम्बन है यस्या अविद्या अविद्या का तो घट ही मिट्टी का आलम्बन है ऐसा होगा लेकिन नाम रूप का आश्रय हुआ अविद्या अभी नाम रूप अविद्या का आश्रय हो जाएंगे आलम्बन अर्थात आश्रय आलम्बन विषय आश्रय आलम्बन सब प्रकार का आश्रय है ना इसको आलम्बन करके पार हुआ उसको आश्रय करके ना तम आलम बहुवरी को छोड़ करके और तो कोई समास ही नहीं है। नहीं, तेसम से किसको लिए? तो उनका सूक्ष्मावस्था अविद्या। अभी क्या जाएगा, जितने सारे मिट्टी का बर्तन है उनका सब चूर चूर अवस्था मिट्टी है, कहा जाएगा। आगे कहा जाएगा कि तद, ये जो अभी मिट्टी है वो तद आलम्बना, मिट्टी तद आलम्बना, मिट्टी कार्य का आश्रय है। मिट्टी कार्य सब कौन है? घटा आदित का। तो यहाँ समास कैसे होगा? तस्य आलम्बन, तस्य कहने से यहाँ कस्य नाम रूप, इसलिए तस्य हो जाएगा। तेषां, जो पहले कहा था तेषां सूक्ष्म अवस्था अविद्या, तेषां आलम्बन, तो तेषां आलम्बन होने से, तो तेषां आलम्बन कौन है? अविद्या, टाप हो गया उसका, तो तेषां आलम्बन। क्योंकि जो जिसका सूक्ष्म अवस्था है, प्रलय अवस्था है, वही उनका आलम्बन होगा। घट ये सब, घट शराब इत्यादि, स्थाली इत्यादि का सब आलम्बन मिट्टी हो जाएगा। क्यों? ये सब को चूर चूर कर देंगे तो उसी में रहेगा, उसी का सूक्ष्म अवस्था है। इसलिए तैसा आलम्बन उन्हीं का ही आलम्बन है। आलम्बन इति यावत् धर्मादेर अविद्यायाश्च। अभी कह देंगे ठीक है, अविद्या को आप अभी आलम्बन मान लिए, अभी धर्माधर्म आवश्यक नहीं है। फिर संसार गति के लिए धर्माधर्म से हो जाएगा तो अविद्या क्यों मानेंगे? सिद्धांत कहते हैं नहीं, अविद्या आलम्बन है, तो उनका सूक्ष्म अवस्था है, तो सूक्ष्म अवस्था है अर्थात वो उपादान कारण है ना निमित्त कारण है? जो सूक्ष्म अवस्था होगा वो तो उपादान कारण, उपादान कारण होगा। अभी धर्माधर्म को फिर अगर अविद्या को मान लेंगे उपादान कारण, फिर कहेंगे धर्माधर्म आवश्यक नहीं है, कहेंगे धर्माधर्म का भी आवश्यक है। तो क्यों कहते हैं? धर्मादेर अविद्यायाश्च निमित्तत्व उपादानत्वाभ्याम उपयोग इति भाव। धर्मादि और अविद्या ये दोनों निमित्त और उपादान दोनों रूप से उनका उपयोग हो जाएगा। तो उपादान कौन हो जाएगा? अविद्या, और निमित्त धर्मादि, ये दोनों का ही उपयोग है इति भाव। आठ नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं? संसारगतो इति शेषः। तो ये दोनों का निमित्त और उपादानत्वाभ्याम उपयोग, धर्मादि अविद्यायाश्च, तो ये निमित्त और उपादान ये सब बनेंगे संसारगति के लिए बनेंगे इति भाव। आगे ननु संसारगतेर आविद्यकत्वम्। अभी संसार गति अविद्या के चलते हो रहा है, सिद्धांति कहा धर्माधर्म निमित्त वो बनते हैं उसमें। पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रतिपन्नत्वात् तो नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत इति सूतौ च। नाम रूपात्मनो जगतो अभिव्यक्ति श्रवणान न प्रामाणिकस्य अविद्याकृतत्वम् अत आह। प्रत्यक्ष आदि प्रतिपन्नत्वात् आप अविद्य को उसको कहते हैं जो प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है। रज्जु में सर्प दिखता है, ये सर्प क्या चक्षु से दिखता है? रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प चक्षु से नहीं दिखता है, तो वो साक्षी भाष्य है। तो चक्षु यहाँ प्रमाण था, किंतु चक्षु से सर्प नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि वो सर्प तो अविद्या से दिखता है। तो किंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखेगा तो वहां तो सर्प दिखता है रज्जु में, और उसके पास में एक घट है, घड़ा है पूरा, वो घट किंतु चक्षु से स्पष्ट दिखता है, तभी वो घट को भी अविद्य को कह देंगे? नहीं कहेगा। अभी तो घट का उपादान कहीं घट अविद्य को कैसे नहीं? वेदांती तो कहेगा घट भी अविद्या से, घट अविद्या से है किंतु मिट्टी से अभी घट बना हुआ है, सीधा अविद्या से नहीं है। अविद्या तो कारण है किंतु वह मृद भी और कारण है, किंतु सर्प के लिए कहेंगे अविद्या ही कारण है। रज्जु में जो सर्प दिखता है, अविद्य का पदार्थ जो है वो सब प्रमाण से ग्रहण नहीं होते हैं। तो यहाँ किंतु आप जग संसार गति को अविद्य को कह दिए, किंतु ये तो प्रत्यक्ष आदि प्रतिपन्नत्वात्, ये जगत जो है नाम रूपादि जगत, ये तो प्रत्यक्ष से दिखता है। और तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत इति सूतौ च, श्रुति में भी ये बात कहा गया है। नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, नाम रूप के द्वारा इसका व्याकरण अर्थात प्रकट सृष्टि कर दिया उसने। नाम रूपात्मनो जगतो अभिव्यक्ति श्रवणात्, ये जगत नाम रूप से अभिव्यक्ति हो गया इस प्रकार की कहा गया। अर्थात श्रुति भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाण है। जो प्रमाण से ग्रहण होता है उसको आप भ्रांति नहीं कह पाएंगे, अविद्या को नहीं कह पाएंगे, अविद्या से ये है ऐसा नहीं कह पाएंगे। न च प्रामाणिक से अविद्याकृतत्व, जो प्रामाणिक है वो अविद्याकृत नहीं होगा। न नंबर टिप्पणी देखिए, यथा ही प्रत्यक्षादि प्रतिपन्नम घटादि अविद्या अतिरिक्त मृद उपादानम तद्वत इति भाव। प्रत्यक्ष से घट ग्रहण होता है चक्षु से, तो वहाँ केवल अविद्या उपादान नहीं है, अविद्या अतिरिक्त मृद भी उपादान है। मृद अविद्या का कार्य है परंपरा से, किंतु हम यहाँ मृद को उपादान कहते हैं। तो जो प्रमाण से ग्रहण होगा वहाँ अविद्या को उपादान नहीं माना जाता है। अत आह तदेव इति भाष्य में, तदेव इदं व्याकृतं साध्य साधन रूपं जगत प्रागुपत्तेर अव्याकृतं आसीत्। तदेव इदं इदं व्याकृतं जगत साध्य साधन रूपं, ये जगत साध्य भी है साधन भी है। पूर्व में कर्म करके इसको प्राप्त किया है, बनाया है, और यहाँ फिर आकर के इसको व्यवहार करके और कर्म करेगा। व्यवहार करके कर्म करेगा तो साधन बन गया, कर्म करके इसको प्राप्त किया है तो साध्य हो गया। तो ये जगत साध्य साधन रूपम, ये जगत प्राग उत्पत्तेर अव्याकृतम आसीत, उत्पत्ति होने से पहले ये अव्याकृत था। अव्याकृत अर्थात नाम रूप से व्याकरण होता है, खुल जाता है, सृष्टि हो जाती है। नाम रूप तब नहीं था। टीका में, जगत स्वरूपम आत्मा तत्र अध्यस्तत्वात् तस्माद् आत्मतत्वे अनभिव्यक्ते प्रत्यक्षादिना श्रुत्या च अभिव्यक्तम इव दृश्यमानम अपि जगत अनभिव्यक्तम एव इति न तस्य अविद्या कृतत्व क्षति रीति भाव। जगत का स्वरूप आत्मा ही है, जैसे कहते हैं ये घट शराब स्थाली इत्यादि मिट्टी में बनाया गया जितने पदार्थ दिखते हैं उनका आत्मा स्वरूप मृद ही है, इसी प्रकार की ये जगत का स्वरूप आत्मा ही है। तत्र अध्यस्तत्वात्, इसलिए आत्मा में ही अध्यस्त है, आत्मा अर्थात आप में ही अध्यस्त है, जैसे स्वप्न आप में अध्यस्त है इस प्रकार ये भी है। अध्यस्तत्वात् तस्माद् आत्मतत्वे अनभिव्यक्ते, जब तक आत्मतत्व का अभिव्यक्ति नहीं हुआ है, ज्ञान जब तक नहीं हुआ है आत्मतत्व अनभिव्यक्त रहेगा नहीं रहेगा? जब तक आत्मतत्व अनभिव्यक्त रहेगा तब तक ये व्यावहारिक दुनिया सत्य होगा। जब तक ज्ञान नहीं हुआ व्यावहारिक दुनिया सत्य है, तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ये व्यावहारिक जगत ग्रहण होगा। और श्रुत्या च अभिव्यक्तम इव, प्रत्यक्ष भी कहता है कि ये जगत है, प्रत्यक्ष हमको बताता है, और श्रुति भी कहती है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः, इस प्रकार की श्रुति में भी कहा गया इसे उत्पन्न हुए हैं। दृश्यमानम अपि जगत, ये जगत दिखने पर भी अनभिव्यक्तम एव इति, जगत अभी दिखने पर भी शास्त्र कहता है कि अनभिव्यक्तम, अभी दिखता है फिर भी कहते हैं कि अनभिव्यक्तम। क्यों कहते हैं? उसका पूर्व में कहता है अभिव्यक्तम इव, अभिव्यक्त जैसा हो गया, रज्जु में सर्प अभिव्यक्त जैसा हो गया कहते हैं। तो इसी प्रकार की अर्थात कल्पित ही है, ये दिखता है सर्प फिर भी ये दिखता जैसा, ये जगत अनभिव्यक्तम, ये सर्प वास्तव कोई अभिव्यक्त नहीं हो गया है। इति न तस्य अविद्याकृतत्व क्षति, इसलिए जगत अविद्याकृत है, संसार गति अविद्याकृत है, ये इसमें कोई क्षति नहीं हुआ। दिखता है जगत बन गया, किंतु कहते हैं कि अभी दिखने पर भी ये अर्थात नहीं है, नहीं है तो अर्थात यही अविद्या का कार्य, दिखने पर भी नहीं होना ये अविद्या का कार्य है, वास्तव नहीं है। 14 नंबर टिप्पणी, अन्यथा भासमानत्वाद हेतु हो, जहां भी अन्यथा भासमान होगा वो अविद्याकृत होगा। रज्जु में सर्प वहां विद्यमान है रज्जु, अन्यथा का तो अन्य प्रकारेण, अन्य प्रकारेण भासमान जो होगा वो अविद्याकृत। ये जगत का वास्तव स्वरूप क्या कहा गया? आत्मा होने पर भी जगत आत्म रूपेण भान होता है क्या? नहीं होता है, अन्यथा भान हुआ, अन्यथा ख्याति, अन्य रूप से भान होना अर्थात यही अविद्या का कार्य है। अविद्याकृताम संसार गतिम अनुभासते, अविद्या से ये जो संसार गति होती है इसको अभी कहते हैं। स एष भाष्य में स एष बीजाकुरादिवत अविद्याकृत संसार आत्मनि क्रिया कारक फलाध्यारोपण लक्षणो अनादिर आगे अनंतो अनर्थ इति एतस्माद् विरक्तस्य अविद्या निवृत्तये तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्त्यर्थो उपनिषद आरभ्यते। स एष चार नंबर टिप्पणी है, देख लीजिए। स एष दो शब्द हैं, स कह करके परोक्ष को कह दिया तद इति परोक्ष विजानीय, और ऐसे कह करके समीप तरवर्ती चैतद रूपम एकदम नजदीक में कौन है, कहते हैं स से स्वर्गम और ऐसे से मर्त्यु। क्यों कहते हैं कि परोक्ष और प्रत्यक्ष, स्वर्ग हो गया परोक्ष इसलिए उसको स से कह दिया, और ऐसे हो गया ये मर्त्यु ये प्रत्यक्ष है, ये दोनों प्रकार के संसार, संसार प्रत्यक्ष भी है परोक्ष भी है। यह लोक परलोक भाष्य में स एष बीजाकुरादिवत अविद्याकृत, बीज से अंकुर, अंकुर से अविद्या, फिर बीज इस प्रकार की प्रवाह रूप से चलता ही है, प्रवाह रूप से नित्य है, नित्य है अर्थात अनादि है। अविद्याकृत संसार आत्मनि आत्मा में अध्यारोपित हुआ है, कैसे कहते हैं क्रिया कारक फल ये सब, अभी संसार में क्रिया है कारक है फल है, कारक जो क्रिया करते हैं तो क्रिया है, कारक कारक करता, जैसे यज्ञ क्रिया करने के लिए कोई एक यजमान होगा कर्ता, कोई पदार्थ को व्यवहार करेगा वो कर्ण बन जाएंगे, किसी देवता के लिए करेगा संप्रदान हो जाएगा, तो किसी अधिकरण में करेगा होम इत्यादि अग्नि में, वो सब नाना कारक हो जाएंगे, और कारक के द्वारा क्रिया का संपादन होने से फल प्राप्त होगा। ये जगत यही है क्रिया कारक फल, और इसका अध्यारोप नहीं होने पर भी आरोप किया गया है, अध्यारोप लक्षण अनादि ही, ये अनादि अर्थात अनादिकाल से चलता है, अनंत अनादि है और संसार अनंत भी है, अनंत क्यों है अनर्थो, अनंत के ऊपर टिप्पणी दिया है, अच्छा नहीं है, आठ नंबर टिप्पणी कहाँ है, अच्छा अनंत, अच्छा ठीक है, मैं आएगा अनंत, क्योंकि ज्ञान के बिना इसका नाश नहीं होगा, तो ज्ञान के बिना नाश नहीं होने से इसको अनंत कह दिया जाएगा। अच्छा कल से ये दरवाजा आधा खुलेगा, आप लोग जब अंदर आएंगे ये केवल ये साइड खुलेगा, वो साइड बंद ही रहेगा, हम उसका नीचे एक हुक उसको लगा देंगे ताकि आधा खुलेगा। ये अनंत है इति, ये संसार अविद्याकृत है, क्रिया कारक फल का अध्यास मात्र है, अनर्थ ही है संसार, कभी इससे कुछ अर्थात तो लाभ प्राप्त नहीं होता है, विचार नहीं करने से लाभ जैसा लगता है। इति एतस्माद् विरक्तस्य, संसार से जो विरक्त होगा, क्योंकि संसार सृष्ट अवस्था है, उसका जो अधिष्ठान है वो अविद्या है, जब तक वृक्ष को देखता है उसी में रमा हुआ है, ये जड़ को कहाँ देखेगा, इसलिए कहते हैं संसारात विरक्तस्य अविद्या की निवृत्ति हो सकती है, और अविद्या की निवृत्ति के लिए तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्ति, ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म विद्या की फिर प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्ति, उसके लिए तदर्थ उपनिषद आरभ्यते। संसार से विरक्त होने से अविद्या दिखेगी, अविद्या दिखने से उसका निराकरण कर सकते हैं, जब संसार से विरक्त नहीं होगा अविद्या दिखेगी ही नहीं, और नहीं दिखेगी तो उसका फिर कहाँ निराकरण होगा, तद विपरीत ब्रह्म विद्या, इसलिए अविद्या का निराकरण करने के लिए उसका विपरीत ब्रह्म विद्या, उसका प्रतिपत्ति के लिए प्राप्ति के लिए उपनिषद आरंभ किया जाता है। टीका में ननु पूर्व पृष्ठ में है, ननु अविद्याकृतत्वे कथम अनादित्वम इति आशंक्य तस्य प्रवाह रूपेण इति आह। अगर अविद्याकृत संसार कहते हैं अविद्या से कृत ना, जो कृत हुआ वो अनादि कैसे हो जाएगा, जो किया गया अनादि कैसे। सिद्धांत कहते हैं कि प्रवाह रूपेण अनादि है, बीज अंकुर जैसा इस प्रकार की अनादि है, कोई निर्दिष्ट बीज अनादि नहीं है, कोई निर्दिष्ट अंकुर भी अनादि नहीं है, प्रवाह रूपेण ही अनादि है। तो भाष्य में दे दिया बीज अंकुराधिवत, आगे कहते हैं तरी कादाचित कतया साधनापेक्षा अंतरेण नाशो भविष्यति इति आशंक्य। अगर वो कादाचित है तो कादाचित का 18 नंबर टिप्पणी दिया, नाशो भविष्यति 19 नंबर। संसारस्य अविद्याजन्यत्वे, जो अविद्याजन्य संसार है और जो अविद्याजन्य होता है, आगे 19 नंबर टिप्पणी दिए हैं, अविद्याजन्यम ही गंधर्व नगरादि निवर्तकम अनपेक्ष्य स्वयमेव नश्यति। अविद्या से जो गंधर्व नगर, गंधर्व नगर आकाश में मेघ ऐसे ऐसे रूप से रहते हैं कभी कभी जैसे नगर जैसा लगता है, तो पूछता है बालक ये नगर किसका है, तो पिता उत्तर देता है ये गंधर्वों का नगर नगर है, क्योंकि वो लोग अंतरिक्ष में रहते हैं, ये सब उनका नगर है, वो लोग बनाए हैं। तो ये सब अविद्याजन्य गंधर्व नगर, तो है तो मेघ किंतु उसको नगर कह देता है। अविद्याजन्य होने से थोड़े समय के बाद फिर पवन चला तो फिर वो नगर सब गया, तो निवर्तकम अनपेक्षा वो स्वयं एवं नश्यति। जो अविद्या से हुआ है वह निवर्तक बिना अपने आप चला जाएगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। क्यों कह रहा है, इतना कठिन है ये वेदांत अध्ययन करना, ये सब क्या करना है, वो तो अविद्या से हुआ है ना, अपने आप चला जाएगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है। वेदांत श्रवण कठिन नहीं है, साधन चतुष्टय कठिन है, तो इसलिए कहते हैं कि अन्य कोई उपाय मिल जाए तो हो जाएगा। तरी कादाचित कतया साधन अपेक्षाम अंतरेण, कादाचित अर्थात अविद्याजन्य होने से साधन के बिना ही नाशो भविष्यति, जो अविद्या से बनेगा उसका नाश ऐसे हो जाएगा। आशंका करने से सिद्धांत कहता है कि अनादि अनादि है तो इसका नाश नहीं ऐसे हो जाएगा। चैतन्यवत आगे टीका में, चैतन्यवत आत्मनि तस्य अविद्याकृतत्व अनुपपत्तिम आशंक्य। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं आत्मा चेतन है, वो कोई जड़ पदार्थ नहीं है, उसमें चैतन्य है। आत्मा में जो चैतन्य है वो क्या अविद्या से आता है क्या, तो वो तो अनादि है, तो वो जैसे अनादि है अर्थात वो तो उसका नित्य स्वरूप है। तो चैतन्य जैसे आत्मनि तस्य, ये जो नाम रूपात्मक संसारस्य अविद्याकृतत्व अनुपपत्ति, जैसे चैतन्य अविद्याकृत नहीं है, इसी प्रकार की संसार भी अविद्याकृत नहीं होगा। क्यों अविद्याकृत होगा, अनादि दोनों ही है। अनुपपत्तिम आशंक्य, सिद्धांत कहता है नाम रूपत्वेन तत्व विलक्षणत्वाद एक रूपे युक्तम तस्य कल्पितत्वम इत्याह। नाम रूपत्वेन, पांच नंबर टिप्पणी, तो नाम रूपत्वेन संसारस्य नाना रूपत्वेन, नाना रूपत्वेन ठीक है, तो नाना रूपत्वेन संसारस्य पांच नंबर टिप्पणी, वो पांच नंबर टिप्पणी नाना रूपत्वेन के ऊपर होना चाहिए, असंख्य के ऊपर लग गया है ना, तो नाना रूपत्वेन होना चाहिए। तो संसार नाना रूप है, और ये जब चैतन्य है आत्मा में वो क्या नाना रूप है, नहीं है, इसलिए कहते हैं नाना रूपत्वेन ततो विलक्षणत्वाद। ततो छह नंबर टिप्पणी दे दिया, चैतन्यतः, चैतन्य से विलक्षण है, चैतन्य को दृष्टांत दे करके अविद्या को भी उसका स्वभाव कह देंगे ये नहीं होगा, ये दोनों विलक्षण है, क्योंकि जो संसार है वो तो नाना रूप वाला है और चैतन्य जो है वो एक रूप वाला है। ततो विलक्षणत्वात् एक रूपे युक्तम तस्य, एक रूपे आत्मनि तो युक्तम कल्पितत्वम्। अगर एक रज्जु में किसी को सर्प, किसी को जल धारा, माला, भूछिद्र, दंड नाना दिखता है, तो जानेंगे सभी नाना दिखने वाले सभी कल्पित है, रज्जु ही एकमात्र सत्य है। इसको कहा भाष्य में, कहा क्रिया कारक फल अध्यारोपण, पूर्व पृष्ठा में है भाष्य में, तो ये नाना रूप हो गया। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है अनादि हुआ, अनादि रूपी संसार से प्राग भाववन निवृत्ति स्यात्, संसार ज्ञान के बिना निवृत्त हो जाएगा। प्राग भाव का निवृत्त करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, घट का प्राग भाव है अर्थात घट अभी नहीं है, कुलाल घट बना दिया, अभी प्राग भाव नाश हो गया, क्या इसके लिए ज्ञान चाहिए? कहते हैं कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो इसी प्रकार की यहाँ अनादर अपनी संसार से प्राग भाव व निवृत्ति चेत सिद्धांति कहता है कि निवृत्ति तो हो जाएगी वो, तथापि ब्रह्म विद्या मंत्रेण नाशो नास्ति। ब्रह्म विद्या के बिना उसका निवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति होगी किंतु ब्रह्म विद्या के बिना निवृत्ति नहीं होगी। अनंत भाष्य में कहा अनंत, ये अनंत के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी है, देख लीजिए। अर्थात विद्या अंतरेण नाश नहीं होने से उसको अनंत कहा गया, अविद्या को संसार को अनादि अनंत कहा जाता है। तो ये अनंत इसलिए कहा जाता है कि विद्या के बिना इसका नाश नहीं होगा। प्रयत्न तो हेयत्वम द्योत्वितुम अनर्थ इति विशेषणम्। ये जो अनादि अनंत अनर्थ ये संसार है, अनर्थ क्यों कहा गया? कहेंगे प्रयत्न पूर्वक इसका हेयत्वम द्योत्वितुम बताने के लिए, प्रयत्न से ये हेय है अर्थात तो उद्यम करके इसको त्याग करना है, ये बताने के लिए इसको अनर्थ कहा गया। जब तक संसार सार्थक लगेगा तब तक इसका त्याग कैसे होगा? नैसर्गिक इति पाठ हेतु कारण रूपेण तत्व उन्नेयम। ये जो अनादि दिया, अनादि अर्थात जिसका आदि नहीं है इस प्रकार की कहा गया, तो आदि नहीं है अर्थात अविद्याकृत है और प्रवाह रूपेण अनादि कहा गया। और कहीं पाठ है कि नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात जिसका सर्ग नहीं है, सर्ग अर्थात सृष्टि, इसका सृष्टि नहीं है। तो इति पाठे तो कारण रूपेण तत्त्वम, तत्त्वम अर्थात नैसर्गिकत्व, कारण रूपेण अर्थात ये कार्य नहीं है, कार्य जो होगा उसका तो सर्ग होगा सृष्टि होगी, तो ये कार्य नहीं है कारण है, तो कारण होने से उसको नैसर्गिक इसका सृष्टि नहीं है कह दिया गया। नैसर्गिक अर्थात जिसका सृष्टि नहीं होता है, क्योंकि ये सबका कारण है, ये कार्य नहीं है, अविद्या सबका कारण है। यस्मात कर्म संसार फलम, यस्मात कर्म संसार फलम, समास कैसे कहेंगे? संसार फलम यस्य कर्मण, तो कर्म संसार फलम, न मोक्ष्यम न मोक्ष कर्मण फलम। नहीं है यहाँ, नहीं है यहाँ, तो अनादि है। किसके स्थान पे? नैसर्गिक इति पाठे, नैसर्गिक अर्थात जिसका सृष्टि नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ पे पाठ होगा ना, उसके बदले में यहाँ क्या है? यहाँ अनादि है ना। अच्छा, जो भाष्य पूर्व पृष्ठा में ना अनादि, पूर्व पृष्ठा का अंतिम शब्द है ना अनादि, अनादि आगे दिया अनंत अनर्थ, तो अनादि अनंत है अनर्थ है, तो ये नैसर्गिक इति पाठे तू अनर्थ के जगह में नैसर्गिक देंगे तो अच्छा। ये नैसर्गिक जो है वो अनर्थ के स्थान पर नैसर्गिक है, कहीं अनादि अनंत नैसर्गिक, तो नैसर्गिक देने से ये जगत नैसर्गिक है, इस प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है? कहते हैं नैसर्गिक हो करके ये कारण मतलब अनर्थ का कारण रूपेण, अनर्थ का कारण है इसलिए इसको तत्त्वम नैसर्गिक कहा गया, अनर्थ पाठ नहीं हो करके नैसर्गिक पाठ है। क्योंकि अगर अनादि के स्थान पर कहेंगे ना तब तो अनादि जहां प्रतीक दिया था ना उसके आगे कह देना चाहिए था, अभी अनादि प्रतीक दे दिए, अनंत प्रतीक दे दिए, उसके बाद ये बात कहते हैं, तो अनंत के बाद अनर्थ का भी बात आ गया। प्रयत्न तो है तो द्योतो ही तुम अनर्थ, तो अनर्थ कहने के बाद टीकाकर ये बात कह रहे हैं अर्थात तो अनर्थ के स्थान पर नैसर्गिक ये पाठ है कहीं, तो होने से नैसर्गिक अनर्थ कहना था, नैसर्गिक क्यों कहें? कहें अनर्थ का कारण है नैसर्गिक, इसलिए कारण कारण रूपेण तत्त्वम, तत्त्वम नवनवर टिप्पणी नैसर्गिकत्वम, तत्त्वम नैसर्गिकत्वम स्वरूपेण अनादित्वम इति यावत। अच्छा, स्वरूपेण अनादित्वम तत्त्वम नैसर्गिकत्वम, नैसर्गिक कारण रूपेण तत्व अर्थात नैसर्गिकत्व कारण रूपेण तत्व नैसर्गिकत्व ठीक है। कारण रूपेण नैसर्गिकत्व और स्वरूपेण अनादित्व कारण रूपेण नैसर्गिक स्वरूपेण कारण अच्छा ठीक है। तो पूर्व व्याख्यान ही ठीक है अर्थात ये कारण रूप है वो कार्य नहीं है। जो कार्य नहीं है उसका स्वर्ग सृष्टि नहीं होगा इसलिए नैसर्गिक है। कारण रूपेण ये नैसर्गिक हुआ कार्य नहीं है। कारण रूप स्वरूप कारण ही स्वरूप ना, ना, ना। ये घट जो होता है स्वरूपेण कंबु ग्रीवादिमान किंतु कारण रूपेण मृद स्वरूप अर्थात जो दिखता है कारण तो कारण है। इस प्रकार के यहाँ नैसर्गिक के पाठ है तो कारण रूपेण तत्व उन्नीय अच्छा ठीक है। इसका थोड़ा विचार करके कल स्पष्ट करेंगे। यस्मात आगे यस्मात कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति। ये जो कर्म है इसका फल संसार ही होगा इसलिए कर्म से मोक्ष नहीं होगा। न मोक्षम फलयति कर्म मोक्षम न फलयति तस्मात् सनिदान संसार निवर्तक आत्मज्ञानार्थत्वेन साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य वेदांतारंभः संभवति इति उपसंहरति। क्योंकि कर्म से मोक्ष नहीं होगा इसलिए सनिदान संसार निवर्तक आत्मज्ञान निदान आत्मज्ञान संसार का निवर्तक है और संसार का निवृत्ति तो सुसुप्ति में भी हो जाती है वहां नहीं रहता है। कहते हैं सनिदानम निदानम अर्थात कारण संसार का कारण क्या है अविद्या अज्ञान। कहते हैं निदान के साथ संसार का निवर्तक होगा आत्मज्ञान आत्मज्ञान तदर्थत्वेन आत्मज्ञानार्थत्वेन साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य वेदांत आरंभ। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को सामने में रख करके वेदांत का आरंभ हुआ है अर्थात उन्हीं को उद्देश्य करके वेदांत आरंभ हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा महत्व ये वेदांत में दिया जाएगा कि साधन चतुष्टय दृढ़ करें। ये जितना दृढ़ होगा उतना अर्थात वेदांत अनुभव में आएगा क्योंकि अधिकारियों के लिए ही ये वेदांत अधिकारिणो प्रमिति जनको वेद अधिकारिण प्रमिति जनको वेद अधिकारी तो है तो अनुभव आएगा नहीं है तो नहीं होगा। वेदांतारंभ संभवती अर्थात वेदांत का आरंभ ये किया जा सकता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा इसका क्यों आरंभ करेंगे कोई अधिकारी नहीं है तो इस प्रकार के विचार आरंभ हुआ था। अधिकार अगर है भी तो कर्म से हो जाएगा तो कहते हैं नहीं चाहिए कर्म तो मोक्ष नहीं दे पाएगा। इति एतस्माद् भाष्य में दिया इति एतस्माद् विरक्तस्य अर्थात संसार गति से जो विरक्त है अविद्या निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या का प्राप्ति करने के लिए उद्यम करेगा तो उसके लिए उपनिषद यथोक्त आगे टीका में यथोक्त ज्ञानार्थत्वेन उपनिषद आरंभ है। अभी सिद्धांत कह दिया कि यथोक्त ज्ञान 12 नंबर टिप्पणी दिया है सनिदान संसार निवर्तक आत्मज्ञान अर्थात आत्मज्ञान जो कि संसार का निवर्तक है और निदान के साथ संसार का निदान निदान मूल कारण संसार का मूल कारण हो गया अज्ञान। अज्ञान के साथ अज्ञान का कार्य संसार का निराकरण करेगा ये आत्मज्ञान। उसके लिए उपनिषद अगर आरंभ करना है तो जहां से ब्रह्म विद्या का विचार आरंभ होता है वहां से करना चाहिए। ब्रह्म व इदम अगर आसित ये मंत्र संख्या हो गया 1410 ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद तद आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्म अस्मी इति तस्मात् तत् सर्वम् अभवत। इस प्रकार के मंत्र है ब्रह्म हिरण्यगर्भ इदम अग्र आसीद हिरण्यगर्भ ही था तद आत्मानमेव अवेत हिरण्यगर्भ जाना अहम ब्रह्म अस्मी इति। हिरण्यगर्भ उत्पन्न होने के बाद द्वितीय क्षण में उसको भय हो गया तृतीय क्षण में उसका अंदर में उसका पूर्वा जो संस्कार था वो आ गया ये दूसरा तो कोई नहीं है मैं किसको भय कर रहा हूं। अद्वैत ज्ञान उसको पूर्व संस्कार था किंतु ब्रह्मा बनने के लिए उपासना किया था इसलिए अभी फिर ब्रह्मा बन गया। बनने के बाद प्रथम क्षण में उत्पत्ति, द्वितीय क्षण में भय, तृतीय क्षण में ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् सर्वम अवगत, तो फिर वो ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लिया। इति आरब्धम आरब्धव्यम, तो ये उपासना किया ना ब्रह्मा बनने के लिए, तो वो बनेगा, वो कर्म फल देगा। जो नचिकेता को उपदेश देते हैं यमराज जी, वो ज्ञानी है, अब फिर क्यों यमराज पद प्राप्त किया, तो कहते हैं कि पहले से उपासना किया है वो पद प्राप्त करने के लिए, अभी वो पद में रहेगा, इसको कहते हैं प्रारब्ध, वो भोगेगा उसमें। इसलिए कहते हैं ना ब्रह्मा जी का प्रारब्ध सबसे लंबा है, सबसे अधिक जीवन उनका है, उतना दिन अर्थात उनको करना पड़ेगा। इसलिए नचिकेता को यमराज जी कहते हैं आप तो बुद्धिमान है कि आप ये सब को नहीं ले रहे, हम तो जान करके भी इसको ले करके ये छोड़ नहीं पाते, प्रारब्ध है। ब्रह्मवा इदम अग्र आसीद इति आरब्धव्यम, तो पूर्व पक्ष कहता है कि उपनिषद को वहां से आरंभ करना चाहिए, तो जहाँ किसे ब्रह्म का बाद आरंभ हुआ, तस्माद आरभ्य ज्ञान उपदेश, वहां से उपनिषद आरंभ होना चाहिए। अभी किंतु बृहदारण्य के उपनिषद आगे आरंभ होगा, उषा व अश्य से शीर, तो उषा व अश्य से इति आरंभस्तु न युक्त, ये बात ठीक नहीं हुआ, ये उषा व अश्य से शीर इसको क्यों कहते हैं, आपको तो ब्रह्म विद्या कराना था, तो न युक्त साक्षात अत्र तद अनुक्ते है इति आशंक्य। ये जो उषा व अश्वस्य शिर है, ये उपासना प्रकरण में ब्रह्म विचार साक्षात नहीं हुआ है, इसलिए आप क्यों ये उपासना प्रकरण कहते हैं। इति आशंक्य अस्मादारभ्य उपनिषद आरंभे अभिष्टम फलम अभिधित समान प्रथमम अश्वमेध उपासना फलम आह। अस्माद आरभ्य उपनिषद आरंभे, यहाँ से उषा व अश्वस्य से अगर उपनिषद आरंभ किया जाने से अभिष्टम फलम अभिधित समान, जो अभिष्ट फल है, जो इप्सित फल है, जो फल चाहता है उसको कहने के लिए, क्योंकि सारे कर्म में श्रेष्ठ कर्म है अश्वमेध याग। अश्वमेध याग का जो फल है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वो इसी उपासना से भी हो सकता है, तो इसी उपासना को इसलिए यहाँ कह देते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊंचा फल है, जगत में जितने फल हो सकते हैं सबसे ऊंचा फल है, इस फल को जो चाहता है उसके लिए कह दिए। अभिधित समान प्रथमम अश्वमेध उपासना फलम आह, अश्वमेध उपासना का फल कहते हैं, अर्थात सबसे ऊंचा फल, उसके आगे तो ज्ञान का बात आएगा, तो जो अर्थात आ गया इधर, किंतु सबसे ऊंचा फल अगर दिया जाएगा तो फिर चला जाएगा, तो कहें उसको फल दे देंगे। कभी व्यक्ति कहे कि हमने तो आया था दशम पिटारी महाराज जी हमको बोले कि नहीं आप अब घर में जाओ, तो हम चला गया, तो जा करके बहुत सारे प्रपंच तो अब गए क्यों ना, हमको कहे गुरु जी कहे महाराज जी कहे कि आप जाओ, तो वो क्यों कहे होंगे, क्योंकि आपका भविष्य तो उनको पता है, तो प्रवृत्ति देख करके उनको पता चलता है, पता चलता है, तो इसलिए कह दिए। अर्थात तो वही सब यही सब करने के लिए ही वो बोले थे, उनको पता था आप ये सब करेंगे बोल करके। आसंख्य अस्माद आरभ अश्यतु, भाष्य में अश्यतु अश्वमेध कर्म संबंधिनो विज्ञानस्य प्रयोजनम येषाम अश्वमेधे न अधिकारस तेषाम अस्मादेव विज्ञानात तत्फल प्राप्ति ही। अश्यतु अश्वमेध कर्म संबंधिनः विज्ञानस्य, अश्य विज्ञानस्य विज्ञान उपासना, ये विज्ञान उपासना किस संबंधी, कहते हैं अश्वमेध कर्म संबंधी, अश्वमेध कर्म में ये उपासना होना संबंधी, इसका प्रयोजनम अर्थात ये विद्या का प्रयोजन। ये शाम अश्वमेधे न अधिकार, ये उपासना को क्यों कहते हैं, कहते हैं ये शाम अश्वमेधे न अधिकार, जिनको अश्वमेध करने में अधिकार नहीं है, अश्वमेध केवल सम्राट कर पाएगा, दूसरे लोग राजा जो है वही कर पाएगा, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, क्षेत्रीय ही करेगा, ब्राह्मण वैश्य इत्यादि नहीं कर पाएंगे, और क्षेत्रीय भी वही करेगा जो सम्राट है, तो राजा है जिसके पास सामर्थ्य है, तो उनको तो अस्माद एव विज्ञानाद तत्फल प्राप्ति, ये उपासना से ही उसको अश्वमेध का फल प्राप्ति हो जाएगी। टीका में राजयज्ञत्वाद् अश्वमेधस्य तद अनधिकारिणामपि ब्राह्मणादीनां तत्फल प्रार्थीनां अस्मादेव उपासना तदाप्तिरिति मत्वा श्रुतौ तदुपासनोक्तिरित्यर्थः। राजयज्ञत्वाद् अश्वमेधस्य, ये जो अश्वमेध है ये राजयज्ञ राजाओं का कार्य है। तद अनधिकारिणामपि ब्राह्मणादीनां, ब्राह्मणादि ये कर्म में अधिकारी नहीं है, अश्वमेध नहीं कर पाएगा ब्राह्मण। किंतु तद फलार्थी नाम, अश्वमेध का फल ब्रह्मलोक चाहता है तो अस्मादेव उपासना तदाप्तिर, इसी उपासना से वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इति मत्वा, इस प्रकार की बुद्धि से श्रुतौ तद उपासनोक्ति, श्रुति में इसी उपासना कही गई है। तो किम अत्र नियामकम इति आशंक्य, अच्छा असमय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।